القسم الموتى، دوسری جگہ ہے وما انت بمسمعٍ من في الصدور. انہیں دونوں آیتوں کو لے کر حضرت عائشہ نے سماع اموات کا انکار کیا اور ان صحابہ کی روایات کو رد کیا ہے جنہوں نے طبیب درد کے سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول انہم لیسمعون فان نقل کیا. عائشہ کہتی ہیں میرا قرآن جو سماع اموات کی نکلی تو حضور انہم لیسمعون فان کیسے کہہ سکتے ہیں. جو لوگ سماعِ اموات کے قائل ہیں وہ سنتے ہیں. آیت میں اور حدیث میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. حضور نے آیت میں جس سماع کی نفی کی ہے اس سے سماع القبول ہے اور مر جانے کے بعد میت سامع متکلم کے خطاب کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. غلط کو دیگر یہ کہیے کہ سماع نافع کی نفی مقصود اور سماع القبول یا سماع نافع کے منفی ہونے سے نفس سماع کی نفی لازم نہیں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماع ثابت کیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بات ان کے کان تک پہنچ رہی ہے اور مقصود اس سے تقریر ہے. یعنی اس وقت دنیا کی زندگی میں کچھ معنی نہیں اب سنو میری بات اب پتہ چل رہا ہوگا. مفات سماع کے تین دلائل معلوم دو آیتیں ان طلاق سمول موتا اور رومان تب مسلم منفی اور دوسرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سماع اموات کے سلسلے میں وارد حدیثوں کا رد کر دینا. لیکن پوری بحث سے سب کا محل محمل معلوم ہو چکا اس لیے ثواب یہ ہے کہ اموات کو سماع حاصل. البتہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ اللہ کی مشیت پر موقوف اللہ کو چاہتے ہیں تو سنا دیتے ہیں. قتادہ نے حبیب والے قصے میں فرمایا احیاهم فاسمعوا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شان کو جب کبھی چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں. اب اس میں اے دن اب یہ سنو اے دن کر لینا دوسرا مسئلہ جو یہاں امام بخاری نے مردود رکھا وہ یہ ہے کہ قبور کے بیچ میں چپل یا جوتا پہن کر چلنا جائے ہے. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے جمہور جائز کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے. ابو محمد ابن ظاہری کہتے ہیں اگر نعلین صدق یہ کہیں تو حرام ہے. امام ابو داؤد نے بشیر بن خصاصیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بین القبور نعل میں نے صدقیتین کہیں پر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا صاحب صدقیتین الجنا غیر، اے صاحب صدقیتین اپنی نالین کو اتار دے. جمہور علماء کی طرف سے اس کے دو جوابات دیے ہیں. امام صحابی کو کہتے ہیں اس کے نالین میں فضل گندگی لگی ہوئی تھی لیکن اس سے تو استعمال اس کا کوئی معید و شاہد نہیں. اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے نالین کے اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس چلنے والے کے چلنے میں کچھ رکھوں کی صورت تھی اور اس کا چلنے کے نالین شب کیے تھے اگلے طرفوں کا لباس ہے. پہلے تناؤ اس کو پہنتے ہیں تو جو اس طرح کی چیزیں پہنتا ہے اپنے قسم کا فخر اور اطرانہ آ ہی جاتا لیکن قبروں کے بیچ حضور کی موجودگی محل میں آ گئے ان کے خوش نما ہونے پر کوئی کیا اترا سکتا. اس لیے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضور نے نالین کے اتارنے کا امر اس لیے بھی فرمایا تھا کہ اہل مقبرہ کا احترام ملحوظ تھا. لوگ یہاں مدفون ہیں اس لیے ان کا لحاظ کرنا چاہیے. ان کے اوپر چپل پہن کر ان کا پہن کر نہ کھڑکھڑانا چاہیے. یہاں پہنچ کر باش اللہ نے لکھا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے دفن کے ابواب شروع کیے. یہ ترجمہ ابتدا میں لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدمی جب مقابل بھی پہنچے تو ادب کے ساتھ رہے, کرے نیال وغیرہ سے پرہیز کرے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا اور اس سے پشت پھیر لی جاتی ہے اور اس کے دفن کرنے والے لوگ چلے جاتے ہیں اتنے فاصلے پر کہ وہ ان کے نعال کی کرع کو سنتا فرشتے آ جاتے ہیں. یہاں ترجمے میں ہے خفق النعال اور حدیث میں ہے قرع النعال. خفق کہتے ہیں چپل اور جوتے کے اس چاپ کو جو زمین پر پڑنے سے چلتے وقت پیدا ہوتے ہیں, اور قرع کے معنی کھٹکھٹانا ہے. تو خط سے کر کر کا درجہ بڑھا ہوا. اس کا جواب یہ ہے اور کر کے سننے سے خط کا سننا لازم نہیں آتا, لہذا حدیث باب سے ترجمہ نہیں نکلتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اسی وقت کہ حدیث کے بعد گروپ میں خط وارد ہوا امام احمد ابو داؤد حضرت برائے ابن عازب سے اور امام طحاوی اور ابن حبان ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی، اس میں خط کا رد والد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے عرض فرمایا کہ قبرستان چپل پہن کر چلنا جائے، اس لیے کہ حدیث میں بلا کسی قسم کے فرمایا گیا میت کو دفن کر کے جب لوگ اتنی دور سے لے جاتے ہیں کہ میت ان کے چپل کی چاپ سنتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اور گاہری کی چپل کی چاپ قریب سے سنائی دیتی ہے دور سے نہیں. اب فرض کرو اگر کسی میت کو قبرستان کے بیچ میں دفن کیا گیا اور دفن کرنے والے وہاں سے چلے تو چند قدم جانے تک تو اس کے ان کے چپلوں کی خسخساہٹ محسوس ہوگی، اس کے بعد نہیں. معلوم ہوا کہ چند ہی قدم ہٹنے کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں. حضور نے اس کا تذکرہ کیا اور اس پر کوئی نکیر نہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ قبرستان میں چپل پہن کر چل کوئی مذائقہ نہیں. اور بشیر بن خصاصیہ کی جو روایت مصنف نے اس کو رد کیا، اور اگر وہ ثابت ہو تو پھر مخصوص حال پر اس کو محمول کیا جائے، جیسا کہ کل ہی بتایا جا چکا. عطاب ملکان ان کا نام بعض حدیثوں میں منکر النکیر آیا ہے. یہ اس نام سے اس لیے موسوم ہیں کہ ان کی شکل اوپری ہوتی ہے انسان سے، انسان اس کو دیکھ کر مانوس نہیں ہوتا. فقیر نے اس شافعی فرماتے ہیں منکر النکیر نام کے فرشتے اساد کے پاس آتے ہیں اور جو ابرار صالحین ان کے پاس مبشر و بشیر نام کے فرشتے آتے ہیں. لیکن کسی حدیث میں اس کو تصویر وارد نہیں ہے. اس کو بٹھاتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یعنی محمد کے بارے میں تمہارا کیا یقین تھا، تم ان کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے. فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مرد مومن کیسا ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. طالب نور الى مقعد من النار حددت اللہ به مقعد، یہ جہنم نے اپنی منزل دے دی اس کے بدلے اللہ نے اس کو جنت دوسری منزل عطا فرما دی. اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے دو منزلیں ہیں، تم دوسرے کو بعد حادیث میں یہ تصریح ہے کہ اللہ نے ہر شخص کے لیے ہمیں دو منزلیں بنا دی ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو ازل سے ہی معلوم تھا کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا. مومن جنت، مومن کا جنت میں جانا اور کافر کا جہنم میں جانا اللہ کے علم میں تھا، تو پھر ایک کے لیے دو دو منزل بنانے کی کیا ضرورت تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ اس منزل بنانے کا فائدہ مومن کی مسلط کو المضاعف کرنا اور کافر کے غم اور حسرت کو المضاعف کرنا. جب مومن جہنم کی منزل کا مشاہدہ کر کے جنت کی منزل دیکھے گا تو اس کو خوشی کی انتہا ہوگی، اور جب کافر جنت کی منزل کا مشاہدہ کر کے جہنم کی منزل میں پہنچے گا تو اس کو غم کی انتہا ہوگی. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرات من واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس. كافر يا منافق یہ کہے گا مجھ کو معلوم نہیں، یعنی ان کے بارے میں میرا کوئی یقین نہیں تھا، بس جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی رہتا تھا. یعنی منافق جو شہادت دیتا ہے وہ دیکھا دیکھی دیتا ہے، یقین کی بنیادوں پر نہیں دیتا. فیقال لا دریتا ولا تلیتا. اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا دریتا کے معنی ہے علم کا، اور تلیتا کے متعلق بات کرتی ہوں. اس کی اصل تلیتا ہے، تلیتا دریتا کی مناسبت سے اس کو تلیتا کر دیا گیا. جیسے اصلیم کی جمع شایات ہی ہے اور غدوات کی اور غدروں کی جمع غدایا، لیکن جب اصلیم کے ساتھ کرتی تو آشایا کی مناسبت سے غدوات کو غدایا کر دیتے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ نہ تم نے اپنی عقل سے استدلال کیا اور الجھانا، اور نہ قرآن کریم پڑھا. اور ایک مطلب یہ ہے نہ تم نے خود دلائل سے استدلال کیا اور نہ علماء کا اتباع کیا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریف ثواب ولا ادلیتا ابو ذر کی روایت میں اسی طرح وارد ہوا. ابن انباری کہتے ہیں یہی ثواب، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بدعا کی ہے، یعنی اپنے بعد تو کوئی اپنا پیچھے چلنے والا نہ چھوڑے، ان تیرا نام و نشان مٹ جائے. یا مطلب یہ ہے کہ تیرے اس کافرانہ انداز پر کوئی تیری تقلید نہ کرے. ثم یضرب بمطرقہ من حدید، مطرقہ گرف بین قرون ہے دونوں کانوں کے بیچ میں. شاید اس سے مراد سر کے پیچھے بدھی پر مارنا ہے. فیسی حسین تم یسنا ہوگا من یہی ایسے زور سے چیختا ہے کہ اطراف کے لوگ سن لیتے ہیں کہ لس سکلین صرف سکلین نہیں سن. اس حدیث میں ہے یسنا ہوگا من یہی، اور دوسری حدیث میں حتی یسنا ما بین المشرق والمغرب وارد ہوا ہے. ہو سکتا کہ علم آپ کو بعد میں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ اموات کے اعتبار سے یہ اختلاف ہو. علت ثقلین، ثقلین سے آواز اس لیے مخفی رکھی جاتی ہے کہ وہ اس ہوگا. ثقلین سے مراد جنات انسان, ثقل کہتے ہیں گوشت کو, انسان جنات زمین کی کس پر رکھتے ہیں, اور جو تیر کسی چیز کے اوپر رکھی جاتی ہے اس کے لیے وہ منزل ثقل اور بوجھ کے ہو جاتے ہیں. انسان جنات سے آواز کو اس لیے مخفی رکھا گیا کہ اس کا تعلق ایمانیات اور غیبیات سے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اس آواز کو برداشت نہیں کر, انسان جنات اس آواز کو برداشت نہیں کر پائیں گے. سوال یہ ہے کہ اس آواز کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اس کو ثقلین نہیں سنتے اور پہلے اس آ چکی. جب میت کو لے کر چلتے ہیں اور غیر صالح میت کہتی ہے یا ویلہا ان تذهبون بها یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصیح, اس کی آواز ہر شے سنتی ہے صرف انسان اس کو سنا وہ سننے کے لیے خوش ہو جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ جب میت قابو پر ہوتی ہے تو اس کی آواز صرف انسانوں سے مذکور رکھی جاتی ہے, اور جب قبر میں چلی جاتی ہے تو اس کی آواز انسان دنیا دونوں سے مذکور کر دی جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے ذکر شے لا انفی رہے پر یہ جگہ صرف انسان کا ذکر ہے, اس سے جنات کی نفی لازم نہیں آتی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب تک میت کاندھوں پر ہوتی ہے اس وقت تک کے جو احوال اس دنیا کے اندر پیش آتے ہیں, اس لیے جنات سے تو مذکور کیے نہیں جاتے, ہاں انسانوں سے اس لیے مذکور کیے جاتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے بے ہوش ہو جائیں. اور جب میت قبر میں اتار دی جاتی ہے تو اس وقت کی آواز عالم غیب کی آواز بن جاتی ہے, یعنی یہ امور غیبیہ سے مربوط ہو جاتی ہے, ایمان سے تعلق ہے, اس لیے اس کو انسان جنات دونوں سے مذکور کر دیا جاتا ہے, مخفی کر دیا جاتا ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. وابن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من احبذ ابن خلال المقدسة او نحيها. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کی خواہش مقابر مقدسہ میں دفن کی ہو, مقابر صالحین میں دفن ہونا چاہتا تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمت الباب سے خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا. مالکیہ شافعیہ حنابلہ نے لکھا کہ انکنے مقدسہ اور ایسے مقابر میں دفن کرنا مستحب جہاں پر صالحین شہداء کی کثرت ہو تاکہ مدفون کو ان کی برکت حاصل ہو. اور اس کی دلیل میں حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث پیش کی ہے جو امام بخاری نے یہاں ذکر کی. حضرت موسیٰ نے اپنی قبر کے وقت اپنی موت کے وقت فرمایا تھا یا رب ادنی من الارض المقدسة رمیتا بحجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل کرنے کے بعد اس پر کوئی اشکال نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ہماری شریعت میں بھی یہی ہوتی ہے, لیکن حنفیہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میت جس طرح وفات پائے اسی جانب کے مقابل دفن کر دیا جائے تاکہ دفن میں تاخیر نہ ہونے پائے. اور شاید احناف کا استدلال حضرت سلمان فارسی کے قول سے ہوگا ان الارض المقدسہ لا تقدس احدا، لیکن یہ سلمان کا قول موقوف ہے، اور جمہور نے جو دلیل پیش کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مرفوع ہے، فائن الموقوف من المرفوع. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور علماء کے قول کی طرف مائل. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی غرض یہ کہ ایک جگہ سے میت کو دوسری جگہ نقل کرنا اگر اراضی مقدسہ میں دفن مقصود ہو تو جائز ہے، اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو باتوں کو مدغم کر دیا، ایک ہے اراضی مقدسہ میں دفن کرنا اور دوسرے ہے میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا. بہرحال اراضی مقدسہ میں دفن کا مسئلہ آ چکا اور میت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مسئلہ مستقل مسئلہ ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی ذہانت سے ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ نقل المیت من موضع الى موضع آخر اسی وقت جائز ہے جبکہ اراضی مقدسہ میں دفن کرنا مقصود ہو، مطلقاً جائز. شاہ صاحب کے بعد غرض ان نقل المیت من موضع الى موضع لا يجوز مطلقاً الا اذا قصد الدفن في الارض من الاراضي المقدسه. نقل مواد کا مسئلہ مسائل اختلافیات میں سے ہے. حنفیہ شافعیہ فرماتے ہیں دفن کے بعد نقل میت مطلقاً جائز الا یہ کہ کسی آدمی کا حق فوت ہوتا ارض منصوبہ میں کسی کو دفن کر دیا گیا تو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیا جائز، اور دفن سے پہلے حنفیہ میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز، دوسرا قول یہ ہے ما دون مسافت سفر جائز. امام محمد نے کتاب الرسل میں لکھا ایک دو میل تک منتقل کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ عادت مقابل البلد اتنے فاصلے پر واقع ہوا کرتے ہیں، لہذا اس سے زائد نقل کرنا مکروہ ہے. اور شافعیہ فرماتے ہیں کہ دفن سے پہلے نقل کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں تاخیر دفن اور میت کے حق میں حق کی حرمت کا اندیشہ. اور ایک قول شافعیہ کا یہ ہے کہ مکروہ ہے الا کہ مکہ مدینہ بیت المقدس کے قریب ہو یا اہل صلاح کے پھر جائز ہے، یہ قول ان کے خلاف ہے. حنابلہ فرماتے ہیں نقل مطلقاً جائز قبل دفن یا بعد الدفن لیکن کوئی غرض اس سے ہی. مثلاً آدمی حرمین منتقل کرے یا بیت المقدس منتقل کرے یا کسی نیکوں کے قبرستان میں منتقل کرے یا اپنے سمجھوں کو دفن کرنا چاہتا تو جائے. مالکیہ بھی فرماتے ہیں نقل کرنا دفن جائز ہے لیکن تین شرطیں. پہلی تو یہ شرط پہلی شرط یہ ہے کہ نقل کے وقت میت کے انفجار ہٹنے کا اندیشہ ہو. نمبر دو اس کی بے حرمتی میں. نمبر تین کوئی مسئلہ جہاں مدفون ہے قریب میں سمندر ہے دریا ہاں اندیشہ ہے کہ دریا کاٹ کے بہا لے جائے گا یا کسی ایسی جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے جس کی برکت امید ہے یا اپنے ایسا و اقارب میں دفن کرنا چاہتا ہے. کیوں کبھی مطالعے سے پڑھتے ہو بلبل بلبل پڑھتے ہو ساتھ پڑھو کلمہ جاہو سکہو پفتا آئینہو کلمہ جاہو سکہو. بتاؤ اگر میں نہ ٹوکوں تو کیا بیان کروں. ارسل ملک الموت الی موسیٰ. ملک الموت اللہ کی طرف سے موسیٰ کے پاس بھیجے گئے. کلمہ جاہو سکہو جب آئے موسیٰ کے پاس تو موسیٰ نے ان کو حد پر مارا. ففقا عنہ ان کی آنکھ کو فرجا الى ربہ. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فقال ارسلتنی الى عبد الغالب. آپ نے تو اس کو ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو موت میں کا خواہش مند نہیں. فرد اللہ رکھ اللہ نے ان کی آنکھ. سوال یہ ہے کہ جب ملک الموت موسیٰ بن اللہ تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ کیوں مارا. اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو اس کا اختیار دیا گیا تاکہ موسیٰ کی وجاہت جائے. نمبر دو ملک الموت اس بات کے معمور ہیں کہ انبیاء کے پاس جب جائیں تو ان کو موت و حیات کے درمیان اختیار دیں. اور یہ کہیں اگر آپ اب اس عالم سے دوسرے عالم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی روح قبض کر لیں. ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تخیر کا معاملہ نہیں کیا اس لیے حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا. اس پر یہ اشکال ہے کہ ملک الموت کو اللہ کی طرف سے کام پر مقرر تو وہ اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں. اللہ کی کہا جائے بطول ڈال بھی گئی ہے مقصودیت کہ موسیٰ کی وجہ ظاہر. نمبر تین ابن خزیمہ ابن حبان اور اکثر علماء کی رائے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کسی فکر میں مشغول تھے. ملک الموت جو اچانک پہنچے اور یہ کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا تو انہوں نے یہ سمجھا یہ کوئی میرا دشمن جو مجھ پر حملہ آور ہو رہا اور شریعت کا حکم یہ کہ حملہ آور کو دفاع کرنا جائے خاص ہو سکے اس کی آنکھ ٹوٹ جائے یا مر جائے. اب یہاں پر ایک دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کی آنکھ توڑی تو اس کا مان کے مانا یہ نکلے کہ انہوں نے ملک الموت کو پہچانا نہیں. حالانکہ بعد آثار میں یہ وارد کہ ملک الموت موسیٰ کی زیارت کیا کرتے اس کا جواب یہ کہ آثار ثابت نہیں ہیں, اور اگر ثابت ہوں تو اس میں بہت تعجب ہے کہ آدمی ملاقاتی ہو لیکن کسی وجہ سے معرفت حاصل نہ ہو. ذرا سکیم ایسی چیز ہو کہ اس میں انسان کسی کو پہچان نہیں پاتا ہے بعد میں. تیسرا سوال یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کی آنکھ توڑ دی تو موسیٰ سے قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قصاص اس وقت لیا جاتا جب صاحب حق دعویٰ کرے, اور یہاں کہاں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ملک الموت میں دعویٰ ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ قصاص ان حصوں میں ہوتا حضرت ملک الموت فرشتے ہیں ہی. تیسرا جواب یہ ہے کہ قصاص تو اس وقت لیا جاتا جبکہ مجروح کا جر صحیح نہ ہو جائے, اور یہاں تو اللہ نے فوراً بھی صحیح کر دیا, آپ درست فرما دی. اب چوتھا اشکال وہ یہ ہے کہ ملک الموت تو بہت بڑے فرشتے ہیں, آدم نے ان کی موسیٰ نے ان کی آنکھ کیسے پھوڑ دی؟ اس کے تین جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں آنکھ پھوڑنے سے مراد ان کو مغلوب بالحجت کر دینا ہے, یعنی موسیٰ نے آج ملک الموت سے بحث کر کے ان کو چپ کر دیا. لیکن یہ معنی یہ جواب غلط ہے, اس لیے کہ حدیث میں یہ فرد اللہ علیہ اگر آنکھ پھوڑنے سے مراد غلبہ بالحجت ہو تو رد اللہ علیہ کا مطلب ہوگا رد اللہ حجت, اور اس کا کوئی نمبر دو. دوسرا جواب حکیم تربسی وغیرہ نے دیا, فرماتے ہیں کہ ان کی جو آنکھ پھوڑی گئی تھی وہ تمثیلی آنکھ تھی, اس صورت کی آنکھ تھی جس میں وہ موسیٰ کے پاس پہنچے. ابن قتیبہ نے بھی یہی جواب دیا, اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقی آنکھ نہیں پھوڑی تھی بلکہ اس صورت میں جو آنکھ ظاہر ہوئی تھی جس میں ملک الموت میں تمثیل ہوئی تھی وہ پھوڑی تھی. لیکن یہ جواب مجھ کو صحیح نہیں لگتا. جب بھی یہ فرشتے یا جنات اپنی اصلی شکل چھوڑ کر انسانی لبادہ پہن کر انسانی شکل میں یا حیوانی شکل میں آتے ہیں تو ان کی آنکھ وغیرہ وہی ہوتی ہے جو اصل ہوتی ہے, پہلے وہ کسی اور شکل پر تھی, اب صورت بدلنے کی وجہ سے دوسری شکل پر آئے گی, لیکن محل آئے وہی ہے. اور اس کا پھوڑ دینا حقیقتا آنکھ ہی کا پھوڑ دینا, اس لیے تیسرے جواب کی ضرورت ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ ملک الموت جب موسیٰ کے پاس آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے, آثار انسانی سے پوری طرح سے متاثر ہو گئے تھے, اس لیے تھپڑ مارنے سے آپ ٹوٹ گئے تھے. اگر اپنی اصلی شکل پر ہوتے تو شاید موسیٰ کا وہاں نہ پہنچ پا. دیکھو یہ جنات ہیں, اگر یہ سانپ بچھو کی شکل میں ظاہر تو ایک لاٹھی بھی مل جائیں, اور ہاتھی اور شیر کی شکل میں ظاہر ہوں تو ان کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا. وقال الجن فقل له يدعو يده على عامة ثور فله ما وقت به يده بكل اشارة من حسن تعالى من مصر فرما جاء غصہ سے کہہ دو کسی بیل کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیں, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ان بالوں کے مقابل میں اپنے سال کر گافا ہو جائے گا. کے سننے والا یہاں اختصار ہے یعنی حضرت الموت نے آ کر اللہ کا فرمان سنا دیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا اے رب مادا ان بالوں کے بقدر جینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قال ثم الموت پھر بھی مرنا ہی ہے. قال اگر یہی بات ہے تو اتنے لمبے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ بس ابھی میں تیار ہوں. فسأل اللہ تعالی ان یدنیہ من الارض المقدسة رمیتاً بحضر. اللہ سے سوال کیا کہ ان کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کے قریب اتنا کر دیں کہ ارض مقدس میں اور ان میں ایک پتھر کی مار کا فاصلہ رہ جائے. یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ زمین وہ زمین مدفن انبیاء محلب کہتے ہیں. اس لیے سوال کیا تھا کہ بیت المقدس کی زمین ارض المحشر والمنشر ہے. موسیٰ نے چاہا کہ ان کو محشر تک جانے میں سہولت ہو. قاضی عیاض نے اسی کو راجح کہا ہے, یہی امام نعومی نے لکھا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ بیت المقدس میں دفن کی خواہش کیوں نہیں کی؟ بات کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی جاہل ان کی قبر کو دیکھ کر فتنے کا شکار نہ ہو جائے. اس کا اشکال یہ ہے کہ جیسے بیت المقدس کے جاہلی شکار فتنہ ہو سکتے ہیں, ایسے جس جگہ موسیٰ مدفون تھے وہاں کے جاہلین بھی تو. شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمنا اس لیے کی تھی کہ اس وقت بیت المقدس پر جبارین کا غلبہ تھا. حضور نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو موسیٰ کی قبر اٹھا دیتا راستے کے کنارے صرف پیلے پردے ہٹ جاتے تھے, ہر چیز کا واقعی مشاہدہ کر لیتے. فبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الدفن بالليل ودفن ابو بكر. ودفن ابو بكر ليلا. امام بخاری اس ترجمہ کے بعد سے دفن بالليل کا جواب بیان کرتے ہیں. یہ بھی جمہور علماء کے مسلک سعید بن سعید حسن مصری رحمۃ اللہ تعالی کراہت کو قائل ہیں, اس لیے کہ ابن حبان کی ایک روایت میں زجر ان یکبر لیلا الا یسترا وارد ہوا ہے. امام بخاری بتاتے ہیں رات میں دفن کرنا صرف اضطرار پر موقوف نہیں مطلقا جائز ہے. وہ بھی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن شيبان عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعد ما دفن بليله قام هو واصحابه وكان سال عنه فقال من هذا؟ قال فلان مدن البارحه فصلى عليه. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بناء المسجد على القبر. قبر پر مسجد بنانے کا بیان امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بتانا تھا کہ مسجد پر قبر بنانا ناجائز, اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کرنے والوں کو شرار الخلق قرار دیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے ایک ترجمہ تو یہ ہے اور ایک دوسرا ترجمہ سطح 177 پر آ چکا ہے. باب ما یکرہ من اتخاذ المسجد علی القبور. علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں ترجموں میں فرق یہ ہے کہ اتخاذ عام ہے اور بنا اخص ہے. اتخاذ کے لیے لینا لازم ہوئی. حسین ابن مغیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ دو تراجم میں الگ الگ دو مقصد کے لیے حاصل اس کا یہ کہ مقبرے میں مسجد کی بنتی ہے کبھی تو اس بنانے میں میت مقصود ہوتی ہے, اس کی تعظیم سامنے ہوتی ہے, اور کبھی نماز کی ضرورت کی وجہ سے ایک طرف بنا لی جاتی ہے. پہلی صورت کو باب گزشتہ میں بیان کیا اور دوسری صورت کو یہاں پر بیان کیا ہے. پہلے زاد کا نہا بھی منحل جواز یعنی درجمہ جواز کے انداز پر منعقد کیا ہے. حافظ ابن حجر علامہ قسطلانی وغیرہ نے سین کا یہ کہا بلا کسی رد و قدر کے نقل کر دیا لیکن یہ صحیح نہیں, اس لیے کہ امام بخاری نے کوئی ایسی حدیث نہیں پیش کی جس سے اہل اطلاق جواب نکلتا, بلکہ جو حدیث پیش کی ہے اس میں ایک تصریح غلام کا علامہ لگن ہوں رجنی